سورة القلم مکی سورت ته پس د سورت علق او مخکی د مزمل نه نازل شوه دی په نزول کې دا دویم سورت دی نه مخکی یو سورت نازل شوه سورت علق او ترتیب کې دا تشپیتم دی 250 پرې کې آیاتونه دي پرې سورت کې او دو بکی رکوعات تھی مخ کی صورت کی دا مسئلہ ذکر کلاچ برکت اچھا ان کے صرف اللہ لے نو سوئی دا مسئلہ فبادرہی ورسوا فشجاعت سرے ورسوا مخ کی دا توحید اثبات شونو دی صورت کی دا رسالت اثبات کری مخ کی دا ہوئی چ برکت اچون کې الله دې د برکت کې سوګ د الله سره شریک نشتا نو دې صورت کې د خلق مثال ذکر کړي چاغو د الله سره مخلوق شریک کړو په برکت کې د باغوالو قصبو کې چې الله په عذاب راوستو د صورت مقصد هم دې تیزی ور کول پر سوالو د دې مسلې چې خلق ته بیان کړي چې برکت اچون کې صرف الله دې بل سوک نشتا او یره ور کوي د مداهنت نه چې سستی مکه وي چنانچه صورت کې اول د پیغمبر تصدیق ده او پاره باندې ما شهادت ذکر شي مې زورنه د هغه چاله چې د رسالت نه انکار کړي او د صورت داو به ذکر شي او لس قبیح صفاتونه د هغه چا څوک د پیغمبر دشمنی کوي او په اخر کې به بشارت او تخویفات دي زواجر دي او نبی علیہ السلام نتسلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون لفظ نون دیجے کراغلو دی بارہ کی دمو پسرینو گن اقوال بازی وی چنون دا دوات او مشوانی توی لکه یو روایت کی رازی دا ابو هريره زرهونه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو اول ما خلق الله القلم ثم خلق النون اول الله پاک قلم پیدا کړو به دوات پیدا کړو به ورته ولیکا نو قلم وی سولیکم الله ته وی ولیکا هغه څه چې هغه کیږي د خلق کما عمل دی یا رزق دی یا نیټه ده تر قیامت پورې سکیدل نو قلم اغولیکل او پدی اختتام راغه مسند احمد کی دا روایت ذکر شوی بعضی نون معنی کوي چې دا د رحمان اخرنی هر طرف ته اشاره ده نون دی پکې او بعضی وای نون مې ته وای چې دا پزمک کې یو خاص مې ده او سو کوئی دا د نور یو تخته ده سو کوئی دا اللہ دا او نمونو ابتتا دا چی نصیر ناصر دا پکی رازی او سو کوئی دا قسم دے پا نصرت دا مومنانو سو کوئی جنت کی نہر دے دا ٹولا سی اقوال دی صحیح خبر دی کم دادا چی دا ام اغا مقطعات ندی چی دا قرآن کریم پا سورتنو کی پاول کی ذکر کی گی سالما او دا خطرین لری خبر ام دارا چی پا دی کیوئی چی اللہ دی پا مقصد کوئی گی حقیقت د دې الله تعالی معلوم دی په دې کې عجز د مخلوق ته اشاره ده والقلم قسم په قلم او ما یسترون او هغه چې دی ویلي کې قسم په سره ما انت بنعمت ربک چې ته نه په نعمت د خپل رب بمجنون لیوانه داخلك تا تلیونی وای او قلم گوا دے چې تلیونی نه او د قلم خلقو شل قسمونه ذکر کړل دي چې دا شل واړه قسمونه د قلم گوادی په دې خبره چې پیغمبر لیوانه نه دي دا خلک دروغ وای یو قلم د ایجان دی چې الله پاک د ټولو مخلوق ناول پیدا کړی وته ولیک دویم قلم د اهلی نجومو دی څوک چې د دې ستورو مبارکی کم تحقیقات حاصلې دریم قلم د ابجد او د رمل له چې د ځان علوم دي. سلورم قلم د تاریخ والا، پنځم د ملائکه، شپږم د فقهاو، اوم دا وزیرانو چې په خزانو مقرر دي، اتم د حساب والو، نهم د بادشاهانو، لسم د اخلقو چغه ته پوسونه کوي د مسلو په باره کې، ایو لسم د ډاکټرانو او طبيبانو، دولسم د پولیسو چغم قلم ډیر استعمالی، او دا لسم د قاضیانو، سوال لسم د مفتیانو، پنځم د میراث والا، شپاړسم د کرام الکاتبین، اول لسم هغه خلک چې خطونه لیکي، اتل لسم چې شمسی او قمری حساب پی لیکي، او نو لسم د حکماو، او شلم د علماو. دا ټول قلمونه گواری پری خبره چې پیغمبر ته دروغ جن دی. تا دې چې څوک نسبت د دروغ کوي هغه لیونه دی، او تا دې چې څوک دروغ وي جنوي هغه دروغ جن دی. ما انت بنعمت ربک بمجنون. دا د نبی علیہ السلام د پاره تسلی شو، او د پیغمبر صداقت شو. کافر به ویلې ونه دی ابتدایي وقته نبی علیہ السلام څخه پښیو، نو الله قسم پری وخړو، و ان بشکا لکا استاد پاره ویل اجرن اجر غیر ممنون نه بنکړې شوی. الله به داسې اجر درکې چې پاکي وسې انقطاع او کټواله ناراضي. و انکا بشکتا ای پیغمبرا لالا خلوق نازویم، پا اخلاق لیو باندی وی، پا اخلاق لیو باندی ای پیغمبر. اللہ تعالی دیرا چوت اخلاق در کردی، پیغمبر بہترین اخلاق او لوی اخلاق او چوت اخلاق. اللہ اللہ جنید بغدادی رحمه اللہ او لوی بزرگ تیر شوی دی، اغه د نبی علیہ السلام د اخلاق مبارک وی چې د ته ولې وی چې تعالی الله لوی اخلاق درکړلی. او ځکه چې سمره مکاری می اخلاق دندل ټول په پیغمبر کې جمع کړل. هغه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله پاک زلې ګلم د پاره د مکارم الاخلاق او د پاره د تمام د محاسن الافعال چې خخ کارونه غي تمام زو کم. عربو کی سبازی خا اخلاق د ابراهیم علی السلام خو اکثر هغه ختم کړی، نو نبی علی السلام یز الله راولګم چې هغه تام کم. د شیر زهانه چاته پوس کړو چې نبی علی السلام اخلاق سو، نه اورته وی کان خلق او القران. د نبی علی السلام اخلاق قران، قران کې چې سخصی پتونې د پیغمبر علی السلام کیو. او د برای ابن عزیب روایت ته د نبی علیہ السلام د اخلاق مبارک کی وی، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس خلقا ووجها. نبی علیہ السلام پر ټول انسانانو کی خو په اعتبار د اخلاق او خیسته مخه وو، او قد ډیر مزیدارو، نه ډیر زیات دنګو او نه ډیر زیات لندو، درمیانه قد او خیسته، ظاهری باطنی حسن الله پیغمبر تور کړو. انس رضی الله تعالی او چې د نبی علیہ السلام خادمو او مور راوسته وو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ول کړو او دای ورته وی چې دا بستا خدمت کوي. نو هغه یې لس کاله د نبی علیہ السلام په خدمت کې پاتې شو. په دې لس کاله کې ماته نبی علیہ السلام چرته هم نه دی ویل چې اوف او او که یو کار ما کړی نو دسې نه دی چې دا دې ولې کړی دی، او که ما یو کار نه کړی نو ماته نه دی چې دا دې ولې نه دی کړی. دا ډېره ګرانه خبره ده. یو ورځ چې ستاسو پاتې شو نو خامخا هغه ته به ته څو ځله وی چې لکه دا دې ولې وکړه او داسې مه کوه. خو نبی علیه السلام سه وی زه لس کاله پاتې شویم، خو دا نه دی شو، دا د پیغمبر اخلاق و. بل طرف ته دا د انس یو هوښیارتوب هم دلالت کوي چې دا همداسې کار نه کولو چې نبی علیه السلام په هغې باندې افسوس کار کړی. اوف یې ویلی، ایا یې ورته ویلی چې دا دې ولې کړلې او دا دې ولې نه دی کړ. نو هغه وایي نبی علیه السلام من احسن الناس خلقا، په ټولو انسانانو کې خو په اعتبار د اخلاقو هغه وی ما نری او ډبل ریخم نری پلاس کی هغه ستنه بلې اوسیز چې هغه نرمې د نبی اسلام د ورغوینه چې کله بچا سلاس ملو دومره به لاس نرمولو دشمن مقابله کې سخه هو خلق ته داسې نرم او ما نری بویکل مشک او نامبر چې اگر ډیر مزیدار وي د خولې د نبی علی السلام د نبی علی السلام د خولې نه وداسې خيسته بوي دو چې د مشک انبر نم د سنت او د عبد الله ابن عمر پر روایت کړي د نبی علی السلام د اخلاق بیان کوي په دې ډول لم یکن فاحشن ولا متفحشن نبی هي خبرې نه کولی دا خو هم نه ونه په زور کولی او دا به وی چې په تاسو کې هغه انسان نه چې د اخلاق خي ښه اخلاق بهترین سیز دی انس هم وی د نبی اسلام دومره خيسته اخلاق یو زنانه به د نبی اسلام مخې تراله په لار د مدینه کې په ولارو کې او به وی د الله پیغمبره زه محتاج ما زما حاجت ته ضرورت مې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وتوی چې اے د پلان کې مورو کم کو سګی ته کې نینو ال ته کېنا او چې ستا کم څه ضرورت حاجتی هغه به زو کما یعنی دا چې نبی علیہ السلام زنانو ته ووی او انس زنه ووی چې مدینه کې به وینځه چې واو نبی علیہ السلام به د لاس نه ونیو او سا خدمت به ته غستون نبی علیہ السلام انکار نه کوي دا وسوین زده کمزور انسان نه ما څنګه بیای نبی علیہ السلام به وسطلو څه ضرورت به څه حاجت به خدمت به وکما نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچا سره لاس میلاو کړل نبی علیہ السلام به لاس نه لري کو تر سوچا انسان بنو لري کړ دام د خو اخلاق خبره ده نبی علیہ السلام به هغه مخ بل طرف ته ناړو تر سو باغ باندې واړوله او دومره به نبی علیہ السلام عجزی کولا چې نبی علیہ السلام نه لیدل شوی چې نبی علیہ السلام د چا مخې تخپل زنګنان داسې اوږده کړی وي ادب بناسو چا مخې ته به خپې نه غزولي عائشه رضی الله عنها وایي چې نبی علیہ السلام په خپل لاس باندې چرته څوک نه لیواله هم که جهاد یې کو بیله خبره ده خو نه پیغمبر علیہ السلام خپل بی بی والله نی خادم والے نام اخلاق عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام نو چرته می اختیار نه ور کړی شی په دو کارونو کې چوبا آسان او بل بگرانو نبی علیہ السلام باغ آسان کار کول ویزا جز یم کمزور مگران نشم کول البته چې گناہ پکینوانو الا که گناوا نبی ابا نبی علیہ السلام دا غین ډیر لري وو او نبی علیہ السلام د ځان د پاره چرته انتقام د چانه نه غیسته المتا که چرتا د الله د احکامو به عزتی به کیدا او انتقام غیسته نو یبه خپل ذات د پاره انتقام نه غیسته انس نه هو از د نبی علیہ السلام سے پیدل روانو ما او د نجران د علاقی او صادر په نبی علیہ السلامو چې دا غیره طرفونه داسې ډیر سخو نو غرسنه سړی راغلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صادر ونیو او زور یې کو ورته او نبی علیہ السلام یې راخ کو دومره زیات څخه راخ کو چې دا هغه صادر نه د نبی علیہ السلام په دې سټ کې داسې پټي وشه او بیا ورته وی چې د الله په مال کې زما د پاره سه حکم وکا نبی علیہ السلام او توکتل وی خندل او دا یو تنو چې تا کوم غلط کار وکړلو او ایدل سوار کوي سه سواری اسود یو تابعی دی د عائشه زها شاګرد دی وای ما د ام المؤمنین عائشه زهانه ته پوسو کړ چې نبی علیہ السلام به کور سره کول نو هغه ما ته وی کانه په مهنت اهله د کور د خلقو خدمت به کولو کلمې چن کول کله بیزا لوشل دا خدمت چې د مانځه ټیم با راغه او داس به وکړلو په کور کې جماعت ته بوت نبی علیہ السلام عادت کې دام وا عبد الله ابن حارث وای چې کله هم داسې چا سره ملاوي دونه تبسم به کول تندې به نه وکړ مسکه کې دوبا او ام دردار زلن هاوی هغه خپل خاون ابو دردان روایت نقل کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ان اسقل شین یودع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن یقینا ډیر درون سیزا چې هغه پتل د مؤمن کی خوده شي په ورځ د قیامت کې نو هغه ښه اخلاق دی چې ښه اخلاق بعد قیامت په ورځ د مسلمان پتل کی خوده کی او د دې تل په ډیر درنۍ وان الله یبغض الفاحش البذی او الله پاک نه خوښي هغه کس چې پاش کوي او بد اخلاق کوي نبی هاي خبرې کوي او دا ابو هريره هم روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وی چې تاسو ته پته شته چې کم سي زیات انسان اور ته نن باسي غسي شي او الله رسول پی نبی علیہ السلام دو خبرې ذات یاد کړي چې یو شرمګا دی او بل خوله ده چې کله انسان غلط شرمګا استعمالي او خوله غلط استعمالي نو دا جانم تدا دیو جنزي او بیاوی تاس ته پته شته چې زیات انسان جنت تنن به سه کم شری او هم الله رسول پیغمبر نبی سم اخلاق دي او الله نه یاره ده عائشه رضی الله فرمای چې ما د نبی علی السلام نو ریدلی دي ان المؤمن یدرک بحسن خلقه درجه قائم الليل و صائم النهار چې مسلمان د خو اخلاق په وجه باندې هغه مقام حاصلی چې کما ټول ورسو کرو جنې سي او ټول شپه ولړ غې نشي حاصلول هغه مقام پرې حاصلې او نورم داسې د خو اخلاق مبارک روایتونه دي چې د جنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي زه زمواري اخلما د جنت په طرف کې د هغه چا د پاره چې هغه دروغ پری دي او من د جنت کې داغه چا د پاره چې جګړه پری دی اگر چې په حق ای او په بره جنت کې داغه چا د پاره چې سوک په اخلاق کی ښه اخلاق خشره او د ټولو نه لوی مقام دا پری حاصلی بد اخلاقی کوله دا ډیر بیکار کار دی که سړی کوي که خزه کوي که بوډای کوي که ځوانه کوي د سره معاشره کې ډیره تنګی راځي او معاشره خرابي نو د خو اخلاقونه کار غستل په کار دي کله چې چا اخلاق خوش نو چرته هم هغه کې خفګان ناراضي ار سره به د قدر کې دار چا بخوخي د پیغمبر هم دغه کارو او دا خو یو نو فستبصرون نظر دا چې تبو ویني او یبصرون او دیو بو ویني تبا خپل انجام ویني او دیو خپل انجام ویني چې دیو خو تا ته لیوانه وی خوبو ویني بی ایکم المبتون چې په تجا باندې لیوان توب دی پتا دیو که په دیو دی انجام کې بدا اخیر کې بخکاره شي ان ربکا بشکستا رب هو آغا عالم خو پویگی ایمن پاچان دولنا چه گمراه شی ان سبیلی دلاری دلانا وهو د الله پاک عالم خو پویږي بالمهتدين پس تملار مندون کو فلا تطيع المكذبين تابیداری مکواره دروغ جنو ودو دیو خو غنی لو تو دهنو کچری تسوس شي فیو دهنو ندیوام سوس شي دا د دهن نه نه دهن اصل کې تیل او توي انسان چې دا تیل ولګي او ځان غوړ را غوړ کی او نه بزان دوله پریری او نه چرتا د دوړي زیل ورزي نو دام هغه چې بس د خپل ځان غم او فکر راغستې حق نه بیانې ولې حق چې بیانې پاکي خود ته خلق کړه دې بدی بوي او حال به فکر راځي ګرد غبار به راځي نو دې داغې نه په تختې نو کنایې سستې نه چې دې سستې نو تام سستې او دا ته وې چې دا مړه سک دا خبرې پرې داو دا مو بیان واو دا غلق مکه چې تبا کیږي تبا دي چې دا خبرې کوي نه نه دا باندې کې دا حق بیان کوا چې خلق ته سپیدا ورسی خیر دې کته د سو کر دی بدی پکې وای اوس هغه څوک چې هغه د پیغمبر خلاف کوي داغه قباحتونه ذکر کوي لس قباحتونه ولا تو توی او تابیداری مکوا کل حلاب ده هر قسم خور حلاب چډیر قسمونه خوري مهین سپک حماز ایبلټون کې مشاینون کې به نمیم چغلې لرا من نادر من کون کې لیل خیر خیر لرا موتت تجاوز کون کې اسیم گنانگار او تولن بد زبانا بعد ذالکا ددین پس زنیم حرام زادا او د زنا نه پیدا زنیم د زنا نه پیدا او زنیم هغه چاته وی چې سپک خوې کوي خپل بې عزتی په خلقو باندې کوي دا لس د قباحتونه شو چې د پیغمبر خلاف د قصې خلم کوي یو چې ډېر قسمونه خوري دویم سپک خوې کوي ذلیلې دریم ایبونه لټی ګوري چې په ستر کې صاحب راو باسي په خبره کې په کار کې او سلورم چغلې زغلینو سم لیوی دی یو نه یو تو باسي د بل نه بلته او پنځم خیر منه کوي شپږم د حد نه تجاوز کوي وم ګناګار اتم بد زبانه او نهم دا چې دې بدکار دی او مخکې دا ذکر شو مکذب دروغجن ټولس قباحتونه شوه کې او دې چې دا خوونه کوي نو ولي ان کان زامال دا چې دې خوند مال او بنین او د زامنو دا مکه کې او کافرو روزه سورته مدثر کې ان شاء الله دا تفصیل راځي دا سره ډیر مال او دولت او زامن هم ډیرو نو آغا نبی علیہ السلام تنگولو او رنی بدی بیویلی دیر بی نبی علیہ السلام خفکو پا خپل مال مغرور رو پا بچو مغرور رو او دا اللہ دا طرف نے استدراجی جو غلط انسان لما مال ورکی یا ولا بچی زامن ورکی صحیح طریقی سے داغی استعمال نکی او بچی مدماشان کڑی دا یو استدراجی الله مهلت ورکی خو به یې نیسي دیم داسې و نبی علیه السلام سموقع کې خبره وکړه نو چا وویل چې دی خو دیسې هم دی چې د بدکاره دی ځان بېزته کوي په خلقو دا کار هم کوي یا د زنا نه پیدا دی نو داسې په تونې راله اذا تتلا کله چې ولوستی شي علی په ده باندې آیاتونه زمونږ آیاتونه قال دی وی اساطیر الاولین قصید پخوانو دی قرآن دشمنی سنسی موهو زرده چه مبدا غورکو دلرا الخرطوم پا شندک بانده خرطوم خرطم شندک تاوی دا خود اوخاو دا دغا اتیانو وی خود دبا ما میشه دغا دی شندک رایستله و خرطم بجور کرده و نالله ویزه با دا خرطم و داغم او نمونه ذکر کوي د دنیا د عذاب د هغه چا د پاره چاغو شرک کړو دیو باغ والے قصه ذکر کوي ان بشکمغا بلوناهم امتحان کو پدوی کمالک سرنګي بلونا چې موږ امتحان کړو اصحاب الجنه په باغ والو باندې از باغ کې اقسمو چې دیو قسمو خړو لیسری مننا چې خامخا کټکې و دې لرا مصبین په وخت د سبا کې آوا کچې دې سبا کوون کې نه په وخت د سبا کې ولا استسنون او دې وجود والے نه کو د الله او د مخلوق د حق په درمیان کې الله دې مخلوق نه جدا کو مخلوق دې الله سره شریک کړو او بل سو کې برکت اچون کې غنو دلا استسنون دا مقصد نه چې ان شاء الله یې نه مستحب دې په دې عذاب ناراضي ولا استسنون او دی وجود حوالے نه کو د الله د غیر نه فتواف علیها نوراغه په دې باندې توای پونو د شپې راتلون کې عذاب مې ربک ان تر په درپستانه وهم نه ایمون په دې سال کې چې دی اودو اسبات نو ګرځي نو غم باغ کسورین پشان د کټکړې شوی او لو شوی لکه دا پس چې خلق لوکي دا سي اميوي پرتي عذاب دا چل کړل دی دوی خو ودې پته نشته پته نه دا نو دی اواز نو کړې او ملتا مسبهین په وخت سبا کې وخت را پاسې دا او دا رونو نیو ملتا اواز نو وکړل او وی انیغ دو سهر لال شی وقتی علا عرسی کم پخپل پسل باندی ان کنتم سواری مین کچرتی تاسو کٹ کون کی دمی و فانطلقون و دیو روان شو و همی تخاپتون او دیو پٹی پٹی خبری کولی او دا پٹی خبری ولی کولی اللہ یدخلن نحل یوما دا چی داخل نشیری باغ تنن رزی علیکم مسکین پتاز بانی سوک مسکین غریبا وزور خبری مکوی سو مسکینان خبری شوا براشی وغدو او سهر وقتی لارل علا حردین قادرین ودا سحال کی چی پا منا دا پا قیرانو قدرت لرون کیو خیال داو چی بس پا قیران مونگ منا کلل ابا نشیرات لے علا حردین پا دا سحال کی چی پا منا دا پا قیرانو قادرین قدرت لرون کیو نور مانی مپسرینو کردی دا یو مانیات فلما نهر کلار اوها چی دی ولدو دا باغ قالو ویدو انا لدوالون بشک منگا خطا کون کیو لاری لارا لکه پا غلط لار اگر کسا شپا شپاو دا شپی مگر روان شو لارم خطا کرلا کسوی دکا باغو نسکور پروتی سنشتا نچی بی سوچو کو نلار سیدا نو پوشو نی بل نانو محرومون بلکه منگا محروم کلی شویو باغ تبا شوید پتی سوید قال اوستهم اوی درمیانه د دوی نه چې کوم په دیو کې خيارو غورو دا موحد خو یو د خبره چانه منله کنه مخکې د ویلی وا فانور رونو ته قار شو وستا ما زغ خراب دي سړیا نه په دې مو قاغه وی الم اقول لكم ايمانه ویل تاسو ته لولا تسبحون چې ولي تسبيح نو وای د الله د الله پاکي ولي نو وای ان اسریم دیو الله عقیده ولنه ساتي نمز دیو پوشن وسی خود تسبیحاتو شروع اکڑا خود تیم تلیو نو قالوی دیو سبحان ربینا پاکی دا زمان رب لرا انا کننا بشکو منگا ظالمین ظلم کون کی فاقبلا رام خامخشو بعدو هم بازی پا دیو کی علا بعد ان پا بازو بانی تلاوامون ملامت کولے کولا یو بلے ملامت کوو تا دیسی اکڑاو تا دیسی اکڑاو بلوی تا عام دخل قوادت ام دا سیوی یو کار روان شنو بیا د کار نرسته پس یو بل ملامت کی دا ستا وجو دا تا دیسی ویر او دیسی اطلاو امون یو بل ملامت کولو قالو ویدو یا ویلنا های افسوس دی منگ لرا انا کننا تواغین بشکو منگا سرکشانو اصا قریب دا ربنا چیز منگ ربو ایوب دلنا پا بدلکی راکی منگ تا خیرن بہتر منها ندینا ان بشکم الى ربنا راغبون قرب ترغبت کون کیو اللہ اس قانون پیش کئی کذالک العذاب دغشان عذاب دے چی دنیا کی سوکو دان منکار کئی نو اللہ ویدی سے عذاب ورکم والعذاب الاخرت اکبر او عذاب دا آخرت دیر لوی دے نو کانو یعلمون کاش کری پوی دے دا مانشوا اما دا خبرہ چه دا باغ والا سوکو دا باغ کمزه کیو نو قرآن دا غی تعیید نده کرده او نه صحیح حدیث کی دا غی تعیید نشده بعضی خلق داویل لی چه دا یو سڑه و دا یمن پا اطرافو کی او دا غب باغو دا عیسی علیه السلام دا دور نرستا او دا ډیر نیک سڑه و دا سڑی عادت داو چاغا باغ بکلا میوی ونی ولی امدن بوشو نو بدری سیکو یو ای سبی دخپل اهل و آیال بچو دا پار جدا کلا ایو ای سبی دیسی مسکنانو دا پار جدا کلا ایو ای سی نمی پیسی جوڑ که بیرت دی باغ کی لگولو چه دا باغ دا بوٹو او دا ازمکی خصمانه پیو کی نو کل چاغا ملشو دا آغا زامنو پینزو او خیلانو نو آغو دا قصه وکڑا چیره و زمون کولمیزی آتی شودی او خلق هم ډیر شوی نه ځکه دغه سړی داسې نیکو انتي سړی چې وو نو چې کله به باغ غشو کوو نو ډېر مسکینان د لرې لرې نه به دغه باغ ته راغلي وو نو دوی دا وایي چې یاره دا موږ خپلې کوړمې ډېرې دي او هر څه سوا شو دي او دا مسکینان راځي او زموږ نه ډېرې څه وړي نو دا منصوبه جوړه کړه په منصوبه د دوی چو نو هغه الله ختم کړو د شپې په ټیم کې هغه باغ د دوی ختم شو بیا دوی توبه وویسته معلومیږي همدا دیو جن باز روایتو کی رازی چې کله دیو صحیح توبه وویسته نو الله پاک دا غی په یوز کې بیا یو بل باغ دیو لور کړلو او دیو په صحیح طریقې سره دغه استعمال کولو نو ډیر آمدنی باغو چې دا غی یو یو غنګو چې په دومره غټو بیا چې د وخ بار بتی جوړیدو چې کله صحیح توبه وویسته نو دیو جن په کار دای چې انسان یو عذاب د الله طرف نه متوجی شي نو دی په دې عذاب پوه شي او بیا هم په دې پوه شو چې دا زمونږ کمزوري وه او داسې وشوه توبه وویسته خو دې دور کې داسې حل دی چې په دې هم څوک نه پوهېږي چې یاره دا موږ په عذاب کې ګرفتار یو په دې عذاب کې ولې ګرفتار یو چې دا زمونږ د وجې نه زمونږ د لاسته وجې نه دا کېږي یو کس خبره کولو په دې پوري خال کې او سړی ډېر مخکې وخت کې نو آغا یو ځلو ناسو جماعت کې وی چیرې زمانه سار مونږ قضا شوی دی ازه په دې نیمه خپه نو بیا وی وس په دې خپه مچ دا خپه په ولی نیمه دا خپګان نه ته وس دین چې ولی په نیمه خپه دا غړ مونږ یو مونږه ګناونه کو او هر سړی دا وای چې بس دا بل ګناګار زه صفایم او دا عذاب په لپیټ کې انسان او بے انسان په دې هم نه پوهیږي دا عذاب دی نو خفګان خبره ده حالانکه دا زموږ د ګناهونو اثر دی او زموږ د غلط کارونو اثر دی چې کله یو قسم تازاب راځي او کله بل قسم تازاب راځي اور چا سوچم نه جوړي خنه ګنا سو پریری چې کم پکې دی اقخه مزیدار کوي خو به کې ترقی کوي او نه څوک توبه وباسي نه الله ته متوجه کی زاد المسیر والا دالی کلینی چې دا یو سړی یمن کې دا خوخ بچی دیسی شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام بخاری حدیث ذکر کړی دی چې مخ کې وخت راسی یو سړی وو نو هغه سړی داغه باغو نو بل یو کس داسې پلار روان دی نو ورېز کې څه خبرې کیږي چې پلان کې باغ چې کم دی نه غوبکې خړوب کوي د مینس کې باران وشو او خړګي راووته او دا خړګي اتلا اتلا اتلا دغه سړی روان دی پرې وبو پس چې زی نو یو باغ تر دینه ولت تلی دا او دا وبد خلګی نه دغه ولا کی روان شوی د چورغه باغ کې وسړی نه بیلګې ور سره دی او به یو طرف تاړی او بل طرف تاړی ندی سړی تپوسو کو چله کا استا سنوم دی نا اور ته زما پلان کې نوم دی نو د چورې اس کی کم نوم اورې دل نو اق نو می وي ندی تپوسو کله کته سکار کې او ویلی داسې ورځ کې ما ستا نوم واورېدو هلته باران وشو ستا باغ ته د دې اوبه رالي ته څه عمل کې دې باغ کې او ما خو چا ته حل نه وویلې خو چې تا تپوس وکړو نو زه به ووایم زما دا طریقه ده چې دا باغ زما سه آمدن وکړي نو زه درې حصې کوم یوه حصه فقیرانو ته یو خپل کور ته او بله په دې باغ لګو نه بس وایي دغه وجه ده چې هغه ځای کې باران کېږي او ستا پټي ته راځي که انسان نیک شون الله پاک بیدا سکے او دیسی باران بکی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی گڑا ہارے با اللہ ویزب کی نکو ما او دا شپیر ٹیم با بارانی او دا ورز با نور اسمان شینی چی چا با کارنو کی خلل لانش او دا ایک دا چا سا تعلق پیدا شو آغام دای چی گناہون پریخو دے چی گناہون عام نشی او ګناونو سره په روزام کیږي سیوا کیږي کمیږي نه بلکې نه کوي کمیږي او ګناونو ورځ په ورځ سیوا کیږي ورځ په ورځ او دا زیات شو د کچرتا د باران د استسقا د پاره چته ویل شو نو الله دې ما پیو کی چې الټا با بس د الله غا غصه متوجي شو ولې خلک دې خبره شروع کی او دا سی سو بگی تکبر او سو بگی دا سی دا دین اخوا خبری چی زمین دا اللہ غصه خپا همو توجیش دا سی دام راغل چی دا باغ دا یمن دا یو سڑیو و آغا با دا طریقه وا چی کلو باغ را شکونو چی کم دانه با ولیدنو ابا دا مسکنانو وا ونه که و کم پاتشو نو ابا دا مسکنانو وا نو دیو جن باغ تا بڑیر مسکنان را جمع که نرونو دا خبره وکلا ابن کثیر رحمه الله وی چې دې کې تعین نشتا بلکې الله پاک دا خبره مجهولم داسې پرېږده چې هر چا سره دې تعلق راشي دا الله نمونه د عذاب ذکر کړه چې کنه قلاریږي نو داسې عذاب راوستې شم لکه د باغ والا قیمتي باغ ولاړو ختم شو الله الله ان للمتقین عند ربهم بشارت او زیره ان بشکال المتقین و ما د پاره د متقیانو ان ربه پنی درقل جنات النعیم جنتنا دک د نعمتونو افن جال المسلمین ایام غرزو مسلمانان کل مجرمین پشان د مجرمانو هندا دوانه مونږ یو شان کونه مالکم سریستاو د پاره کې بتا کوم سرنګ پیسل کوي املکم عیشتے ستاو زپارا کتابن یو کتاب پی تدرسون چپا کتاز درسون کوایا او پا کتاز دا خبر کرلے جدی سکار کوای انا بیشکا لکم دستاو زپارا پی پدے کے لما خامخ اغسط تخیرون چتازو خوا خوای املکم عیشتے ستاو زپارا ایمانون قسمنا علینا پمبانی بالغتن رسیدن کی الہ یوم القیامت روز قیامت پوری اس قسمی او استاز د پاری ان مشکا لکم استاز د پارا لما تحکمون خامخا اغز دی چی تازی پی سلک ویا سلو هم تپوسو کردیونا ایو هم بی ذالک زائم کمیو دا دین پدی زی موار دی او دا زی مواری غستیشی چی او مونگ دا کم سکو دا کتاب کری اللہ نویل لی یا سریسی املهم عیشتے دیو دو پارا شرکائی صداران فلیاتو نورانی وڑی بی شرکائی قولی صداران انکانو صادق انکرشتو نیوی چه سو وقعی کنی کم کاری کڑی داخرت دازام نید تخویب پی اخریوی یو ما یک شپو پا آورا چکار کڑیشی انساق اند پندینا ویدو آوناو دیورا بنلیشی ایر سجودی سجدیتا فلایستیون دیو طاقات نلری خاشیاتن عجز بوی ابسارم دیوسترگی تراقم زلا پٹکڑے بی دیو در زلت وقت کانو یو داونا تاقی سر دیو رابل لیشو ایر سجود سجیت هم سالیمون دیو روغا یو ما یک شپو آن ساقین خکاروالی در پندی نوشی دیدی سمقصد بعضی مپسیرین چکم تاویل کئی نو آغوی دا کنائی دا دا سختی د گبراہٹ د ورځی د قیامت او د ساغ نه د عرش پنڈی مراد او پنڈی کار کول د گبراہٹ نه پدی وجه کینای ګرځي چې دنیا کې هم کړی داسې د یری خبره راشي او سوک منډه کوي خاص کر زنانه دا پینسی را پورته کړی منډه کوي دره سختی په وخت چې سختی راشي و اکثر و محققین دا وای چې پنڈای نه دا لاغ پنڈای مراد دا څنګه چې داغه د شان سره مناسب ده انسان پاکی سو سوچ فکر نه کوي تسلیم بکه انکار ونه کوي تاویل مکوا او ما هنداغه تفویض کو بس الله شان سره څنګه مناسب ده حدیث دا ابو سعید خدری زاهور ده چما د نبی علیہ السلام نو ریدلو فرمایله الله پاک با کارواله د پنڈی نه وکی نو هر مؤمن او مؤمنه زنانه دا بسجده وکی او پاتې بشي هغه سوچ چې سجده په دنیا کې دریا او د شهرت د وجې نه کوله، نو هغه به سجده کوي خو د هغه ملا به یو تخته شي، یو دړه به شري سي، دی به راکته کي او نه به شي راکته کېدی. او وخت کې به د ریاکارو او د غیر ریاکارو منځ کې امتیاز په دې طریقې سه کېږي. ویدعون الی سجود، د دې خو یادا مقصد دی چې قیامت کې به دیو سجدې ته راوبللی شي، نه دیو به سجده نه شي کولی. خو په دې دا اشکال راځي چې قیامت دا خو دارو تکلیف نه دی، دارو الجزا ده. سجده وکړه، رکوع وکړه، بل کار وکړه، دا خو دنیا سره حکم دی، آخرت کې څنګه کوي؟ جواب دا دی چې دا حکم دیو ته د پاره د توبیخ دی، د رټنې دی. چې تاسو دنیا کې د الله د پاره سجده نه کوله، نو توبیخن به دیو ته دا ویلی شي چې سجده وکړي او نه به شي کولی. او بعضې مفسرین وایو چې د دې نه هغه خلق مراد دي چې دنیا کې سجده نه کوله، نو دا دنیا حالت ذکر کوي چې دیو را بللی شو سجدې ته، خو د دیو طاقت نه و او دیو روغ جوړو سجدې نه کوله، نو اوس د هغې سزا هم دقه شوه چې دیو به جانم ته ځي. فزرنی، نو پریږد مال راو من یو کذبو، او څوک چې تکذیب کوي بهذا الحدیث، د دې خبرې چې قرآن دی، سنست تدریجوهم زردا، چې په مزه مزه به مونږ ونیسو دیو لرا، من حیثو د هغه ځای نه لا یعلمو، چې دیو نه پوهیږي. استدراج دی ته وایي چې یکدم الله نیول نه کوي، داسې مهلت ورکوي، تاخیر ورکوي. اوم لیو زم اولا ترکوم لهم دیو تا، انا بشکا که دی زما تدبیر متینون مضبوط تے، شای اللہ کل انتقام اخلی. قریشو لیم محلت ورکڑیو ورکڑیو، آغو دا محلت نا پیدا وانغستا، انزل لسکال محلتو دا نبی علیہ السلام دا بیست نفس، نو په پینځم کال الله پاک دی ونیول بدر کې، او داسې ونیول چې هغه شوکت او دبدبه لاړه ختمه شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام پنځل لس کاله دومره صبر وکړل، نو داسې نورو خلقو تم خطاب دی چې د الله قانون هم دارې چې هغه یک دم سوک دی نیسي، خو چې نیسي نه بیا یې سم نیسي. حدیث کې مرازی چې الله ظالم ته مهلت ورکوي تر دې پورې چې کله ونیسي نو بیا یې نه پرېږدي، بیا یې نیولی یا ډېر لتی شتي وایي خو ځان نه شي خلاصولی. رب د معانی وکوي، اے پیغمبره دا خلک ستا خبرې ولې نه مني؟ ته د دوی نه څه غواړي که نه سي چللې؟ ام تسألهم، آیا ته غواړې د دوی نه اجرن څه اجر او مزدوري؟ فهم نو دوی مغرمین تاوان نه مثقلون، درانه کړی شو دي، هغه نه شي ادا کولی. ام عندهم الغیب، آیا دیو سر غیب دی؟ فهم یکتبون، دیو لیکی غیل را وحی و تکیگی. نونتی تس غالی نوحشتی معلوم شدیو دا زده و جنستان من. فزبیر نصور کوالی اکمیرم بکان دا پارا دا پیسری دا رب پل ولا تکن امکی گا کسواہی بلہو تا شان دا خاون دا مئی جلتی مکوا سنگ چاگ کڑی وا ازنا دا کل چوازه و کو مکزوم او د ډکو د غم او د خفګان نه د مئی په خیټه کې دریاب کې आवाज وکړو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لولا انت دارکه کو چرته نه اعلان دستره دل را نعمت نعمت می رب دې تر په دغ خپل ربنا لنو بي زانو دې بغرزه ولې شو بلا را په صفا میدان او مزموم او دې به بدحاله مزموم د ده حالت به بدو خدا وا چې تسبیحات یې ووی او د هغې د وجې نه الله پاک پرې رحم وکړو نو بد حاله نه شو. فاجتباه نو غوره کړو د لرا ربه رم دنه فجعله نو یې ګرځو من الصالحین د نیکانو کامیابونه. د کافرو حالت ذکر کوي د حق پرست په خلاف کې، وإن یکاد الذین او یقینا قریب دا کسان چې کافر دي، لیزلقونک دی اور زیتا ذرا او خویوی تعالی را او غرزی تعالی را بی ابسوارین پا خپلو نظرونو لما سمیعو ذکر کرجدی واری پند و قرآن و یقولو نویدیو انهو لمجنون یقنن دالی ونیده و ماهو عودان ده الا ذکر للعالمین ور پند و نسیان ده پار ده مخلوقاتو نده سمقصد ده چه تا پسترگو غرزی او تا خویی بازی مپسترین ویا چه کل یو حق پرس خبره کئی نو داغه چه کم مقابلین وی باطل پرس نو آغا حق پرس استرگی رو باسی او پسترگو یری پداسی انداز چه دا ویری گو دا خپل خبره پری نو نبی علیہ السلام هم چه کلا در توحید مسئله بیانولا نو آغا مشرکینو بوتا بطر بطر استرگی و داست غصی استرگی را استلوی پا دی غرز چی نبی علیہ السلام پر روح کی رایشی و خبر اپری او بازی مبسرین ویا چی دی کیا نظر بازی طرف تا اشاره دا چی دیو با نبی علیہ السلام بان استرگی ازمیلی دا حسد او دا بغز دا وجه نا او پا دیو کی دنسی نظر باز خلق و قریشو که بازی کتابونو نکلنی چې کله وا ډیره مودا چا سونډه و نکړه او د خلق په وخت تزله شویو نا نظر باز خلق به راوغخته او ورته وی یارم په وخت تزله شوی ته سوکا نو یو وخت به چې داس روانو او په نظر وزمایلو بیا به خلقو خپل غلامان ته وی خانه کې اخلي نو مې پناشو نه ته بیا را غرزیدلې او خلق بلل کړي او وخت به دی راوړي نظر بازو نو الله وای چې نظر بازی په ځواني قریب د چتاره وګرځي فالله ری حفاظت کوي معلوم شاه چې سترګې حق دي او دې تاثیر حق احادیث کوم ذکر شته معتزله دین انکار کوي او اغل ځان ته جماعت المسلمین وای اغل دین انکار کوي دغه د قران او د حدیث انکار کوي اما دا چې دا نظر څنګه لګي نبازی علماء دا لیکلی دي چې اصل کې دا کم کس چې نظر بازی دغه پسترګو کې زهریلا موادی نو هغه چې اوسې ته وګوري د دې سترګو نه هغه زهریلا مواد لاړ شي او پاغي اثر وکي نو زهریلا شي چې په بوټي او په سوال لګي نو خرابيږي نو هغه چا باندې چولې خراب شي کوم نظر از مېلې په انسان او انسان خراب شي که پوونه ونه ونه خراب شي کمال ونه امال خراب شي کابادی ونه بادی خراب شي دا زهریلیات پاغي اولګي لکه یو عالم دا لیکلی دی چې مخکې دا ډاکټران چې ونه دیو دا نه منل چې نظر لګي انکار وکاو بیا د برتانیې ډاکټرانو تحقیق وکړو نو هغه تسلیم کړ چې اولګي امریکای والا نو منلا نو زنانه وا دا غیره مزیدار پیشوګی و پیشو یو سړی و داغه نو زنانه پلار تیر شو ا پیشو ته وکات په پیشو یک دم سي چلو شو او راو غرزید او بیا استمل شو سړی حیران شو ا زنانه گرفتار کړه ناغه چې بوتل نو دا غیره دسترګو ټیسټو نه وشو چې ټیسټ یې کله وکړو نو پاه کې داسي زهريله مواد رااله پلی باٹری کی چاغو ادا دی نوجن شو نو دین دا یو معلوم شو چې کله د انسان په وجود کې راست بغو د وجن دغه زهریله مواد وي نو دا چې څنګه په دغه سترګو کې دین دا په دې تصور کې مرزي چې یو انسان مثال دلته تصور د چا باره کې او کابل کسلری وینو اغه زهریله مواد الته مرسی دی شي مخکې چا ذهن کې بنراتل اوس دغه د شعاع او په طریقې سره سمون لري خبره خلق رسي دا انس ابن مالک نے روایت تھے نبی علیہ السلام فرمائی لا رقیت الا من عین او حمت او دم لا يرقو چی دم چی اثر خکئی نو پسترگو کی کئی چی سوک چات نظر ولگی او بل پلشا کی چی سوک مچائی وغیرہ اس شی ولشی وچی چی او بل وینا چاگا نس خکیگی زنانه وینی چې بایگی اغه نه خکیږي یا چا پوزینه وینه بایگی نه خکیږي نو دې کې دم خاص سر کوي نه به سترګي مې اړیک او نبی علیہ السلام فرمای حدیث تا بزر زاهو دے چې دا سترګي چری نو دا یو چاله تکلیف رسیند الله په اذن باندې نو دا د هغه نظرباز انسان له طرف نه پورته کیږي او په هغه چا باندې لګي چې کم کس په نظر کې واقع شي. نبی علیہ السلام او سترګي حق دی او که یو سیز د تقدیر نه مخکې کیدې شوې نو سترګې به ته مخکې شوې. دا غیر پر علاج یو دعاګانې د کرسته براشي او دوی میو عمل دی اغمدانې چې کوم انسان نظر ولګي نو دا نظر لګون کې سړې دنه به طلب د غسل وشي. یو لوغه به کې خو دې شي نو پاغه لوغه کې بده دا زوګي چار اندام به وکي د مخو بدل لاسونو به سنگلو پوري او په تر پړکو پوري دای د زنګنانو دای سبا وینځلې شي او د پرتوک دن نه سدا به وینځلې شي په غلوخ کې بوا چولې شي او چې په چا نظر لګیدلې په بوا چي نه دې سراغه حقيقي وي دا یو عمل له احادیثو کې راغله. او دوی متر قدا غي دعاګانې نور چې خلکو کوم څه جوړ کړی دا ځان جوړ کړل ان شاء الله موازتین کې بار راځي. معلوم شو چې کله یو انسان نظر په سوله کې دوه غنه د دې مطالبه وشو ادي بد نه غني او هر چاته یا په ایتیا نه خو نظر کار کوي نیو جنا احادیثو کې راځي چې کله یو شی تاسو وی نه او استاد په ځل کې خراشي کې انسان یا بادیا بل سیز نو تاسو ماشا الله وای بارک الله وای دې سره باغ ته بیا غبد نظر نه لګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حسن او حسین د مول په دې دعاګان باندې وایزو کما به کلمات الله التامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه زبنا واړم تاسو دوانو لره په کلمو د الله پرو باندې د هر شیطان نه و هامه او زهری لشینا ا د هر یو سترګینه چې اغا ملامت ګرئ من اغا لگی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت داو چاغه پناه وختلا من عیون الجان و عیون الانسان دسترګو پیرو دسترګو انسانانو نا او دعاګانې مختلفی کولی خو چې کلا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس صورت نازل شو نماز په دغه باندې عمل شروع کو ما سوای پریخ. او جبرئیل لاغله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل اے محمده ته بیمار یې او نبی ادا دمه ورته ویل بسم الله ارقیکا من کل شی نیوزیکا من شر کل نفس و عین الله یشفیکا بسم الله ارقیکا د الله په نوم دې دمو ما دار غسینه چې تا ته تکلیف رسی او د شر د هر نفس او د سترګینه الله دې تعالی شفا درکې د الله په نوم دې دمو. دا یا ته مو چې څوک وي دا مجرب دی د بد نظره علاج پکې شته. ویکاد الذین کفروا نو کافرانو باندې بیلی صلوات و سلام باندې سترګې زمایلی والله یې زستا حفاظت کو. امتیازان د سورته په دې کې تسلی ده نبی علیه صلوات و سلام ته یو دا امتیاز ملا او صاف تی لس د مداهین او سستی کوونکو کې